أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الزمر در نویشتم آیات څخه شروع تر پنځه جرشم آیات پورې دا تلاوت وشو. اوس دا لومړنی آیات چې دی چې ضرب الله مثلا د دې ربط د ماقبل سره په دې کې دی چې په ماقبل کې هلته په درویشتم آیات کې چې وو الله تعالی دا یوې ډلې داسې بیان کړې چې دا د کافرانو وو چې د قرآن کریم څخه تأثر نه قبلوه، اثر یې نه اخیستې، زړه یې ډبر، او بل د مؤمنانو و چې د قرآن څخه اثر اخیستې، زړه یې نرم. هغه داسې و چې ولذلک هدى الله یهدی به من یشا، هلته په درویشتم آیات ول دا قرآن خو نو د خدای هدایت دی، په دې سره چې چاته خوښه سي په هدایت کوي، مگر چې چاته نه خوښه نه هدایت کوي څه رقم پکې. ومن یغدی لله فما له من هاد، ول هغه چې الله تعالی یې زړه ورګمراه کړي ول د هغه دپاره بیا هېڅ هدایت کوونکی نشته، حتی پیغمبر یې نشته پلار برابرولی. دا ابولهب ابوجهل چې ګرځېده نو د نبي علیه الصلات وسلام چې کوم تلاوت یا کوم وعظ و نصیحت دی نه اورېدی، نو نصیحت وشي تاثیر خو چې دی دا خو د ملا په خوله کې نه دی، نو که وایي نو خو د نبي علیه السلام په خوله کې ولي، نو خو ابوجهل به مسلمان کړی وای، خو ابولهب به مسلمان کړی، دا خلک نه بیاګه خپلې غلطۍ کوي بره څه چک نسته د ملایانو په خولو کې تاثیر وایي نسته. اوس ورته وایو چې د نبي علیه السلام په خولو کې هم تاثیر نه ونه، ولې که د خولې په تاثیر کېدل یې دا جهادونه د څه دپاره کېدل، د پیغمبر وینې ولې تویدلې، خو نو د خولې تاثیر یې نه و، ولې نو خو د نبي علیه الصلات وسلام بل بزرګ نو پر دې دنیا بچي دي، خو اشرف المخلوقات دي. اصلي خبره دغه ده چې الله پاک هلته زړونه دواړه کم مجي، پر یوه باندې دغه د قرآن بچي ورلکه تاثیر کوي، پر بل یې نه کوي. یعنی زما د خبرې خلاصه اوس دا ده چې په درویشتم آیات کې الله تعالی د مؤمنانو د مشرکانو فرق بیان کړی چې یو د قرآن اثر اخلي بل یې نه اخلي. لکه پرون په درس کې مثال تیر شو چې ولکه د باران اوبه هر څوک پهیږي چشیږي، مګر چې پر شوره مځکه ووریږي هلته خاشیې راشنه کوي، زومۍ شنه کوي، زوزان چې پر ښه مځکه باندې ووریږي هلته ګلان راشنه کوي. دا چې بیان شو نن دغه فرق په دغه آیت کریمه کې الله په یو مثال کې پیښوي، لکه سړی چې یو خبره وکړي برای د خپلې خبرې لپاره مثال پیش کوي، لکه دا مثال الله اوس دغسې مثال پیشي برای تاسې ورته ګوري چې د هغه مشرک حالت د بلې نوع چې ورته وګوري هم خراب دی او د مؤمن حالت سم دی. څنګه داسې وایي؟ غداره به بیان کړی دی الله الله پاک مثلا یو مثال، مثال یې څنګه بیان کړی دی؟ رجلا د یو سړي مثال. دا رجلان چې دی ملا قاری دا مفعول اول دی د پاره د غدره به مثلا مفعول ثانی دی اصلي د سړي چې بیان کړی دی علا پاک رجلن یو سړی مثلا په مثال کې یو سړی درته جوړی برای ته وره دغه فکر وکړو نو ګوره اصلي خو رجلان چې دی الته د ترکیب له لارې د مخه دی اوس د دې د پاره چې سړی و دې مثال ته ښه شوقمن سي مثلا پر ادم مخ کې چې الله یو مثال بیان کړی دی د سړي غوږونه شخص ته ودا چې مثال وای الله وی رجلن یو سړی دی یادوم څنګه سړی فيه شرکا فيه چې په دې کې شرکا او ډیر شریکان په دې سړی نو چې په سړی کې شریکان ډیر دي نو معلومه ده چې دا سړی مرایي دی ورد اسړی چې دی مطلق سړی نه دی مړی یی دی نو بدې سی وای چې بیان کړی وی الله تعالی پاک مثلا یو مثال څنګه مثال به رجولا یو سړی چې مړی یی وی فيه په دې کې شرکا او ډیر شریکان یو مړی یی دی معنی فرض کې په پنځو نه پر په څلور نه پر سره شریک وی او دا نه فرض سره سره کم دی متشاکسون چې یو تر بل سره زیګیان په دوار دی په دوار د خلک خو پیژني لکه اوس مثال په تور په یو سرای کې پنځه لپاره شریکان سره بدبر دي یو بره وایي نو زه څه کوم چې دی سر نه پکړځه بل وایي نو زه څه کوم یو وایي زه داسې کوم بل وایي زه دغه شانې کوم بره نه ګلو ګلا وکیږي نه حفاظت کول کیږي پالتو سیمره یې هم دغه رقم دی چې پنځه نه پورو په شراکت شو یو ورته لکه ولا بس فلانې کار بو وکي ابل ورته کبل راسته ده په کار کول په شی باندې درماتې زه څه درته وایم ته چې وایي ستد ده ده ابل چې بیا راځي هغه بیا جلا سوټي ورته ټکی چې دغه لار ده شه اوس د دغه مرغي خوراکي به څه حالت وي خو په ځان کې بره اریان چې زه اوس د چا په کول وکړم پر کومه خوا ولاړ شم نو د دې مرغي ژوند نه ارامه دی د دې سړي ده باداران یې پنځه دي لکه د خلک د ملا کیسه کوي چې بره ولشه د ملا ته راغلي ول یو تعویز راوکه د مېړې مدس بد اخلاق دی بره دور فل بغیره چې زما څلوېښت مړونه دي ولکه مې در اوس چاته د تعویز ویلي چې راویکه هدې ګزاره ورسره کوم هغې ول څلوېښت یې څنګه کړي دي بره لار مقتدی مې جلا مېړه دی نو یو یو تقاضا کوي بل بل تقاضا کوي بل بل کی زهریان یې څه وکړم زه مجبور یم وګورم څه به ځان خواه بدې تر شم ولې دا ګرده تقاضا وي زه نه سم پوره کولی هر مقتدی فرمایش تر کړي په جمعه کې دغه نصیحت وکړه د یو څه بد کیږي په ملا دغه برابر وي ابل بیا دغه یوه خبره جلا کړې وای په تقریر کې بره زهریان یې زه اوس خپل تقریر وکړم که ستا خواهشات تر پوره کړم د دغه مرۍ هم حالت الله د هلته بیان کړي چې ګوره چې په دې کې شریکان وي شریکان یې هم سره ضد یې سره بد یې د دغه مرۍ به څه حالت پس یې بل مثال ږدي الله پاک فرمایي ورجلا او یو د یو بل سړی په مثال کې پیش کړی دی چې دا بیا سره کم دا هم رایې دي سلمن چې سالم وي ټوله لري رجولین د یو سړی دپاره بل رایې بیا اگر ته ټوله سالم دی یو دی انا بل شراکت نسته پکې کې دا غمړی وسونه شو وسای نو خو بادار به سار کار وشي چې لکه د کور سودار او بیا مو وزدی به سودار او بر په پریو شي بیا چې د بادار امر ته غوښنه ولې چې هغه امر ته کې بیا با کار وکي بیا برس کې شي بنو کور ته بیا چې سم دی د خدمت معلوم دی کار به نو چې دغه دغه کار زما څخه غواړي دا سی مثال چې الله پیش کې پسې نو هل یستوی یعنی مثلا هل آیا یستویان دی سره برابر دی مثلا په حالت کې دغه مسلل ته په معنا د حالت دی ملاقاتی د دې دوه مریانو حال برابر دی یعنی ار سړی چې د انسان مغزه وای چې دغه مری ژوند دی خوره کې د سړی د شریکان چې پکې کې شریکان می اتفاق نه لري الله دغه صفت بیان کوي متشاکسون متشاکس دغه دی جګړه وو متنازع زیږي چې یو د بل چا یو یو کار شي بل یاد باندې کوي هغه پکې د بل د زادت بر مری اریای کې پراتل سخوایوی کې نو د اغه مری حال او دغه الله پاک پښتنه وکړي استفهام انکاری دی هل یستوی یعنی مثلا دغه دوه په حالت کې برابر دي یعنی ار او شر وای چې دغه مری چې بادار یو دی دا وسادي هغه چې باداران یې ډیر دغه ستړي دي تر دې ځای پورې چې دلیل پیش شته دا چا دلیل مور پیشي مثال پیشي هغه مخکې موږ تیر کړ چې د مشرک او د مؤمن حالت برابر نو یو پر هدایت بل پر دلالت الله ویل کدا غیب له نو نه درته وایم نو په لومړي کې موږ څنګه واضح شو یو مؤمن بنده دی د مؤمن بنده چې دی دماغ ګرځم د خپل را بسر دی چې زما رب سوای چې دا وکړه کوم چې مې کو دا مکو هغه نه کو دا وسه د دا بل چې مشرک دی د یې پلا د خدای خو خاطر وزغلی خدای ته دعا وکي برابر ته ته ودرې پلا پلان ته ورس یو پلا غوي ته سجده وکي په غوي مرمن خش بیا ورته وزغلی د خدایان ډیر دی وری پلا د خدای او د غیر الله ترمنځ دی وزړه دی چې وس خدای ته ګرځ ژوند وقف کې ګرځ شام ور وقف کې کې د نور خدای نش ته پیدا کړ په د نور خدایانو کې بیا د خدای یو نه دی په د غیر الله کې غیا یو خدای دی او ری بل خدای دی قبر بل خدای دی کوټګر بل خدای دی اری وسر بیا جلا جلا دی اری دی ورز لا رازنی ورکسی نو رب العالمین دا اسوې د مشرک حالت دا غره کم دی لکه دا اغم ریچ شرکان ډیر پک شي کې اغم سره زیږیان او د موحد د مؤمن حال دغه رقم دی لکه دغه مریه د شیوا د نه بازار لري ژوند یې برقرار دی نو د مؤمن ژوند برقرار دی د الله پر رضا کې د رضا د چې الله کوم خوش کړی دی هغه کوي خپل بازار پیژني دا بل چې دی ژوند یې تاکله تاک دی ستړي حالات پر دربارو باندې ګرځي رقم رقم ځای او تزغلی لار دې نه ورکه نو دا دلیل چې وویل شو د دغه دلیل په باره کې ګوره حال یستویان مثلا پښتنه الله وکړله وای جواب راکړي دا دوه برابر دی ار څوک په پیر چې برابر نه دي چې برابر نه دي نو خو مال دا د کومې خبرې مثال دی دا د هغې مثال یې پیش کړي چې مؤمن او موحد چې فرق سره لري تفاوت لري یو پر هدایت دی بل پر دلالت دی نو چې جواب ته ورکړي چې یا برابر نه دي نو سړی چې پیش کړي کامیاب شي بره د الله پاک شکر ادا کړي چې الله لره شکر چې دا یې پلان یې سړی سره مې دعوا او ملامت شو نو الحمدلله حمد ووایه الله وی حمد یا الله لره چې مشرک په خپل ملامت جواب نشي ویلی دغه دوه مثالو دغه دوه مریان حالت دی ماتوي چې ودا یو ات سړی نشي ویلی چې دا یو دی نو چې ملامت یې په دلیل شرک دغه رقم نشي پتا کې چې ډیر خدایان شریکان کړی یو خدای پر لاس ځان نور کوي خو الله ته ځان وسپارم نو هغه سړی چې دی ژوند یې وساده دی دا سړی نو چې ملامت سګور الحمدلله خلک وایي دا څه سره وایي هل یې سویانې مسله الحمدلله یسویانه مسله کې الله دغه وره چې په دلیل لاري کامیاب شو د خپل سر وزړه و جواب نشي درکولی چې یاده چې و سره برابر دی هر څوک پوهېږي چې یاده نه چې سره برابر نو چې ملامت یې الحمدلله الحمد ټوله صفتونه و ثناوې چې دي دا لله یوازې دغه الله عزه وجل لره دي چې په دلایلو باندې هغه دې کافر ته خبره روښانه کړله چې لار دغه د مثال دغسې د ځان جوړه یې چې بادار دې یو سي که د ځان دغسې مثال جوړه چې باداران دې ډېر سي خدایان دې ډېر سي هغه هم ګرده سره جګړه وي یوه سره وړي یو د بله سره نو نو چې دلیل وویل شو نو خو باید بیا مني نو الله فقی بل اکثرهم لا يعلمون بل دسه د اکثرهم اکثر دغه مشرکان وسم لا يعلمون نه پوهیږي د دغه شکار مثال چورته پیش شو او دغه برملا جواب چې دا سره برابر نه دي دغه یو مری چې دغه بادار یو دی دغه حالت پر بی دی پرغه سبیر لا يعلمون دی علم نه لري وسم منکر خبر باندې نه کانی کیش کدا اس په دا ترجمه ملاخاری ته په دله زبی برته لفظ ترجمه درته وکم غدار به بیان کړی دی الله علی مثلا مثال بیان کړی دی چا و مرجول د یو سړی مثال بیان کړی دی چې دا سړی مری وي فيه په د کې شرکا او شریکان و څنګه شریکان متشاکسون سره به دوور د جګړه وو زیږي شریکان سره سبت سره وړي دغه مثال دا خو د یو مثال څه دی یو سړی ورجلن د بل سړی مثال بیان کړی دی چې دا سړی بیا امر یی دی سلمان چې دی سالم دی سره یې سی سی نه دی چې نیم د پلان دی نیم د پلان دی سلمان پر سالم یی رجلن د یو سړی د پاره دغه دوه مثال الله بیان کړی هل ایا یستویان سره برابر دی مثلا په حالت کې دغه دوه د دوه کله سره برابر یا څوک یې نه دی برابر نو چې نه دی برابر الله پاک مشرک موحد سره دغه رقم کې نو خبر اخلاص اس وچ د موحد حال پر الحمد لله و الثناء والصف صفات طول الله لرضي شف خبره باندې دلیل معنا کامیاب دی په مثال باندې تشریح سو پس یو نو بل داس د اکثرهم اکثر دی لا يعلمون علم نه لري ارمان شنو په دا خبره دی په دلی وای اوس چې دا خبره خلاص اس ول چې په دلیل باندې د شرک او د توحید فرق بیان سو چې هغه ډیره شلاره ده بل خطرناک لاره ده د کوپر غیر او منکرین مهاجسته نو الله عز وجل د دې دنیا په فیصله کې خدای غږ دی وویل چې الله پاک چې وای دی نه پوهیږي وسیم نه مني نو الله وایي چې دلیل نه مني پر دې دنیا کې د انکار مخ څوک نسی نیولی دلیل دی هغه چې ورته وایي په دلیل دی سر نه خلاصي ځان به علم درته وتر شي برای زه وسان پړم په دې نه پوهیږم د کاپر قانون چې بلاک په ټلویزیون سم نشر سوی بیا سار پر تھوڑ باندې خلک نشته شریکی وای دغه سوی په هغه ګرځ پیږ د الله قانون چې ورته ان پړش نو دغه ان پړه چې دی دلته نه پوهېږي، الله پاک د ان پړ خو دلته چلیږي په آخرت کې، اوس د فیصله ورته چاله په آخرت کې بیا زه یوه فیصله کومه په هغه کې چې بیا دی څه شی نه ځایېږي، انکار ان پړتیا نه په کښې کې ځایېږي. هغه چې دی برای بې منی مخامخ به ورته ګوري چې مؤمن به جنت ته ځي، دغه کافر به چیرې ځي، دوزخ ته به ځي، دغسې وایي. مګر مقدمه ږدي، نو آخرت خو مخکې نه راځي. آخرت سړی پر دې دنیا ګرځي، کېږي نه کېږي، آخرت مقدمه غواړي، مرګ. نو الله نبی علیه الصلات وسلام ته وایي، وایي ته هم مړ کېږي، دا په تا چې پیسې دي، دا ستا امت د نبی علیه الصلات وسلام دا چې ایمان یې پراور دي، دا هم ګرده مړه کېږي. کافر هم مړ کېږي، د کفر اتباع هم ګرده مړه کېږي. بره به د الله تعالی په وړاندې خصومت سره وکړي، الله ته به خپله دعوه را پیش کړي چې وګوره ما ایمان راوړ، یوازې مې ته منلې، ستا اوامر مې منله، دا سړی زما زیدیت کوه. هلته چې دعوه پیش شوله، الله به وده ته دوزخ ورکړي، تا ته به چې شي ترله درکړي جنت. هلته بیا کافر نه سي ولې چې زه نه منمه، زه ولا که دوزخ ته ولاړ سم، دا فیصله غیر عاجلانه ده، راځئ چې ارتار ورته هلته ارتار نه ځایېږي. الله تعالی اوس اخروي فیصله ورته وړاندې کوي، که په خبره پوهېږي، یعنې دا راتلونکي آیاتونه چې زه وایم، د اینه کمیتونه څه تر پایه پورې چې ځي، دا دغه عملي فیصله، اخروي فیصله الله وایي. وایي د دلیل فیصله خو دا ده، اوس ورته هغه خو سر نه خلاصي. نو داسې فرمایي، اینکه بې شکه ته، دا و نبی علیه السلام ته خطاب کوي، میتون ته مړ کېدونکی یې سره د خپلو اتباعو، و انهم او دوی هم میتون مړه کېدونکي دي. دا خو کفار مړه کېږي، ته مړ کېږه، سید یې بیا ځای کې فیصله نه مني، خو ګرده مړه کېږي، برای یوه ځای ته ورځي. هلته چې وار راسه، هلته به سره دعوه کوي چې الله وایي ته مړي پر چه شي سره کول، پر چه شي سره اخته واست. هلته به ته خپل پروګرام پیش کړي، کافر به خپل پیش کړي، الله به عملي فیصله وکړي. هغه فیصله نو یقینه ده د منلو ده، هغه کې به سر نه شي غړولی. انکه بې شکه ته ای محمد میتون مړ کېدونکی یې، و انهم او دوی هم میتون مړه کېدونکي دي. ښه دا یې مړه، نو خو مقدمه برابره سو پسې نو ثم بیا نو انکم بې شکه ته شي ټوله یوم القیامت په ورځ کې د قیامت عند ربکم په نیز د رب ستاسي تختصمون خصومت کوونکي یاست، جګړه کوونکي یاست. الله سبحانه وتعالی یو تر بله خصومت سره وکړي چې الله پاکه ما ته یو بللې، ستا عبادت مې کوه، د ستا عبادت نه کوه زما سره مقابله کوله. مشرک به بیا وایي چې ما خو تا ته دغه بت واسطه کړی و، ما تا ته قبر واسطه کړی و، اور مې واسطه کړی و، د بیا زه جته نه منله، ملا شرک دی. دغه دعوه به سره پیش شي، الله تعالی به باره فیصله څنګه وکړي. د فیصلې بیان وس دغه رقم دی، هغه یوازې مقدمه سو چې د خصومت تر ځایه راوستاس، تر کچاري هغه چې ورته وایي، یا هغه محکمه چې ورته وایي، د محکمې ته دا جراغه ده. الله تعالی، الله وایي فمن اظلمو، نو څوک دی ډېر ظالم؟ دا دې اوس الله ته پیش وله، دواړه ورته ودرېده، الله اوس ظالم ورشي. وایي فمن، نو څوک دی اظلمو ډېر ظالم، ممن تر هغه چا، کذبه چې درواغ یې ویلي وه، علی الله، پر الله پاک باندې، چې پر الله یې پر دې دنیا درواغ غوټه کړي وه چې الله شریکان لري، وکذبه او تکذیبو درواغ ګڼل یې کړي وه، بالصدق په رښتیا خبره سره. د کذبو د کذبه فرق نوم لکاری کولی شي، دوی سیغې دي دلته. دا یو کذبه کې زال شد نه لري، په دا بل کې شد لري. نو کذبه چې د درواغ غوټه کړي وه، علی الله، پر الله، پر الله یې درواغونه ویل، لیکن هغې خبرې یې پسې تړلې. لکه زموږ ځینې خلک ای په غلطي کې دوی خو پوهېږي نه، داسې نه دي چې معنا کافر دي، برابر خدای دغسې وایي، خدای دغسې وایي. ورته وایي چې خدای خبرې چې هغه د قرآن خبرې دي، د ځانه په خدای پسې ته خبرې ولې تړې؟ که دي په قرآن کې ویلې ده، خو وایي چې خدای دغسې وایي. یا ملا درته وویل چې تا قرآن اوس، ده وویل چې خدای دغسې سوی، خو حواله یې وکړه، د ځانه خبرې په خدای پسې ولې تړې؟ نو دی په خدای پسې درواغ تړي، مشرک. دی یو بل وکذبه بالصدق، چې بل څوک رښتیا خبر ورته کړي، هغې تکذیب کوي. لکه د نبي خبره یې بیا نه منله، پیغمبر بل خدای یو دی، شریک نه لري، ده ورته درواغ وایي، تازه نه منله. د ځانه بیا په خدای پسې درواغ تړله، بعل و یغص یعق نسل، دا رقم رقم بوتانو، دا چې بیا دا خدای شریکان بلل. په قرآن کریم په سورة نوح کې نومان راغلي دي دا بوتانو. نو فمن، څوک دی اظلمو ډېر ظالم، ممن، تر هغه چا، کذبه چې درواغ تړي، علی الله، پر الله، په الله پسې درواغ وایي، وکذبه او دی تکذیب کوي. تکذیب دا معنی درواغ ګڼل کوي، بالصدق، په رښتیا سره، چې بل څوک رښتیا خبر ورته کوي، نبي علیه السلام رښتیا خبر ورته کوي، هغه درواغ بولي. څه وخت تکذیب کوي؟ اذ ارى غواخ جاء، چې دا رښتیا راغلي دي، هو دت چې رښتیا خبر ورته وکړي، تکذیب کوي، سر درته وښي چې دا نه منم، چې ورته ته وګایره، د ځانه بیا درواغ وایي، په خدای پسې ناکې ناکې خبرې تړي، او چې ته صدق ورته وایي، رښتیا ورته وایي، د هغه تکذیب کوي. الیس فی جهنم مثوى للکافرین، جزا فیصله. نو دغه د وسره ووتله، چې الله خو به دغه ورته وایي چې تر دې سړي نو ظالم سړی نشته، چم درواغ په خدای پسې وای ام حق خبرې درواغ ګڼي، نو الیس ایا نسته فی جهنم په دوزخ کې مثوا ځای د اوسېدو لیل کافرین د کافرانو دپاره د کافرانو چکاده لکه چې په دوزخ کې نسته زیدون سپین سترګې دي. خدای پاک چې درواغ نه وای معنا ټکانه دوزخ دی، دی دلته راځي دغه عملي فیصله ده. د دې دنیا په غېږ کې انکار کولی شو، الله وایي دغه د دوزخ چې زور ښکاره کړم ور آی شوم په دغه وخت دی انکار نشي کولی چې پر شا ټالی کې دوزخ ته ولاړ کې ولېږم برځي به سر کول به ولېږي. الیس ایا نسته فی جهنم په دوزخ کې مثوا ځای د اوسېدو لیل کافرین دپاره د کافرانو. دا خدای یو سړی سو چې د مشرک ډله وراله په آخرت کې ودرېده، الله دغه وخت ویل چې درته بل ظالم ستګر سره نه پردام ځکه باندې ولې تا دوه کاره کړي په خپل په خدای پسې درواغ تړل چې بل چا د الله په باره کې رښتیا ویل هغه دې نه منل. پسې والذي هغه سړی جاء چې دی راتګ وکړي بصدقې په رښتیا سره خپل هم رښتیا وایي وصدق او دی تصدیق وکړي به پر دې رښتیا باندې چې رسول یې ورته وایي رښتیا خبره دی هم تصدیق کوي. ګوره دا مؤمن شو، مؤمن چې په خدای پسې خبرې کوي هم حق خبرې پسې کوي په الله پسې درواغ نه تړي چې ناکي ناکي باطل باطل حکمونه یې په خدای پسې وتړي. دی په خپل هم رښتیا وایي چې رسول رښتیا خبره ورته وکړي چې الله پاک دغه رقم دې دغه تصدیق کوي ټاپه پر لګي د زړه یقین پر کوي ګواهي پر ورکوي. نو دغه سړی بیا څنګه دی؟ دا نو مؤمن شو. والذي او هغه څوک جاء چې د په خپل هم راتګ کړي بصدق په رښتیا سره چې د الله حضور ته راتي رښتیا خبرې راوړي هلته چې د لا اله الا الله محمد رسول الله شاهدي ورکړې ده تر څه پورې پر هغه ولاړ دي چې د الله حضور ته ودرېدي. نو ده راتګ وکړي چاته؟ الله پاک چې راتګ وکړي بصدق په رښتیا سره رښتیا خبره تر الله تر حضور راورسول پر خپل ایمان مړو رالی وصدق او د تصدیق کړی و به پر دا رښتیا چې پیغمبر علیه السلام ورته ویلي و چې لا اله الا الله هم ورته ویلي بالکل در سره منم تصدیق کړی و. اولایک دغه کسان چې نو بیا دي هم دی المتقون دغه اصلي پرهیزګاران دي. ګوره دا د الله تعالی د طرفه عملي فیصله ده. هغه د ظالم په باره کې فیصله وکړه برر ستالک چې خیال دادی چې په دوزخ کې لکه چې ټکانه نه لري هغه چې ټکانه ده ورځي به مؤمن د په باره کې الله دغه فیصله وکړه چې د اصلي متقي پرهیزګاره دغه دی ولې چې په دنیا کې کوم رښتیا شاهدي ده ورکړې و د الله د وحدانیت علي تر اوسه یې راورسول رایه ورله. نو د ده دپاره فیصله څه شي ده؟ د متقي حکم دي پروکي دا متقي د خلکو شمن متقي زه واغوندم ویخورم څه په وکم بدله یې الله شي. لهم ما يشاءون لهم دوق کسانو لره چې دا متقیان دي رښتیا یې ویل د بل د رښتیا تصدیق کاوه دوی لره ما هغه نعمتونه چې شاءونه چې د دوی اراده شي عند ربهم په نیز د رب ته دي ته دغه خو نو بلا ښه نه جوړېږي ستا اراده ده واخه الله پاک ستا په دماغ کې درکړه چې ته پر له جوړه که څنګه نعمت غواړي تا ته اماده دي. لهم دوی لره ما هر هغه څه چې د نعمتو یشاءونه چې دوی اراده وکړي عند ربهم په نیز د رب ته دي کتا دا به غټ انعام نه دی لکه سړی چې چاته گای گای وای بره وای ونه صحق دې زری کې 2000 واخل 3000 واخل خدای انعام دی 3000 واخل یو دای بره و بینک ته ودر پر شوړای سی غونه وړځه دا به غټ احسان دی. الله وی ذالک دغه چې د جزاء المحسنین جزاء و جزاء و بدله ده المحسنین د نیکو کارانو چې نیک کار کوي الله وایي زه دغه صفت د ورور کوم ما خزانی خو بیا نه خاجي کیږي چې وا دونه غټ احسان دی ولي ورسره وکي دا دغه فیصله ده. ګوره دا عملي فیصله یې واوره ولا ده فمن ازلمت څخه هغه مخکې د اینه کمیتونه څخه هغه دوه آیاته چې تختصمون پورې هغه یې مقدمه وه چې محکمې ته مازې راوستئ چې مړه کېږي بیا مقدمې ته راځي محکمې ته په محکمه کې دغسې فیصله سو هغه د ظالم دا د دې متقي دپاره که ته نو د دې متقي سره دونه قدر شه الله پاکي چې زړه یې غواړي هغه ورکوي ولې وليکفر الله عنهم اسوء الذي عملوا ليکفر چې ورځي الله الله پاک عنهم د دې څخه اسوأ بد الذي هغه عملو چې دې عمل کړی دا مؤمن په دنیا کې بد عملونه نه کوي خو دا اوس موږ اړ یو سره حساب وکړي خو چې موږ ته کلام په لاس راکړي زه ځان ملامتوم چې یاره زما زید ورښختي ولې د الله عز وجل د شان سره چې څونه بندګي مناسبه ده موږ د هغه چې دی سلام وزره مو مکړې ده خو ګر سره مو نه ده کړې نو چې نو موږ کړي عصیان مو په پلنډو پلنډو کړې دي مګر الله وایي چې د رښتیا خبره خو کول زما د حق د وحدانیت شاهدي خو ور کول پر توحید کدا غ دې ځان را ورسو د الله دربار ته د کافر سره مقابله و نو الله یې زده د بد عملونو نه بغیر د زنی را شو په دا ځای به پوهیږي. خو دا غټ زیری دی زموږ دپاره چې دغه کار د وحدانیت الله چې سړی تر الله ور ورسوي د اسلام او د قرآن تصدیق وکړي. الله دغه وایي چې زه د ده سره هغه احسانونه ولي کوم خو دغه ګرد څنګه رژوم دغه شفاکه وي څنګه دغه شان لکه هغه اوسپره چې زنګزده یې زنګې ځنې ایسته کېلي یو کپتره چې ورژي الله الله پاک عنهم د دې څخه اسوأ هغه بد الذي هغه بد عملو چې دې عمل کړی دا غاره وای زز نه راجوم و یجزی چې جزا ورکه بدله ورکه هم ودیته اجر هم د ثواب ده دی هغه چې بیا کوم ثواب کار کړیو یعنی اجر عمل هی هغه چې کوم ش عمل کړیو دا هغه به بیا لا بدله ورکه ورکه نو ګوره بدی رجی زنی نه کی چې دی هغه ورته پات دی دغه ګوره بدله ورکه و یجزی جزا ورکه هم ودیته اجر هم د اجر ده دی به احسن په هغه شایسته الذي هغه کانو چې دی و یعملون عملک و چې هغه شایسته عملک و هغه نه زای کی دغه بدله الله درکې او دا چې بد عملونه ذکر دی هغه الله در سره شي دا د چی شي برکت دی زه برکات اغل خبر هذا چې والذي جاء بالصدق وصدق به چې په خپل هم رښتیا ویل د الله عز وجل په بارکي او چې د جن په بارکي کوم خبر ده ته د قران کې دل دغه تصدیق کاوه چې ودا دغه رقم ده نو تر دغه ځای پورې چې دی دغه انک میتون څخه تر دې ځای پورې فقط اغه عملی فرق په مابین کې د چا او د چا الله پاک مشته بیان کې د مؤمن او د مشرک اغه مخ کې د دلیل په باره کې فرق ونه چې په دلیل مثال ورته کړی شو چې مشرک لکه اغه مرای چې ډیر شریکان پکې شي کې اغه سره ځي موحد مؤمن چې دی لکه اغه مرای چې بادار یې وي په دې ژوند ولته اغه ژوند سره برابر دي کله برابر دي د دې چې بادار یو دی ژوند یو سادي د بل غستړی دی نو اغه مثال خې پیښ کې الله تعالی ول دغه مثال جواب دی نه لري الحمدلله ول چې الله پاک درجه حمد چې په دلیل کې ګرځا دی چې په خله پاتې دی دلیل نشي ویلای پسې د دې د پاره چې خو منې ادي نه اما لامت امنه منې بیا نو د قامت خبره ورته را پیښ کې چې په قامت کې دی تر منځ فرق سره دغه مؤمن او د مشرک تر منځ فرق سره کم دی عملی فرق دی چې فرق کې به انکار نه ځایږي مګر و هغه ته خو چې دی یو پل تر منځ چې پر دغه پله تېر نه شي هغه فرق ته نه شي رسېدی هغه پل څه شو مرګ انکه میتون په غیبت ولته مړ کېږي اصحاب امت ګرده درپسې دي کافران هم مړه کېږي د الله په وړاندې به ګرده راسي دعوه به سره شروع کړي چې تاسې دا جنګونه ولي کول بره به دعوه کښېږدي الله به دغه فیصله وکړي ودا یو ته به تر تا ظالم نه څه ظالمه چې دغسې کول ام دروغجن وي ام د حق خبرې د تکذیب کوه هغه دې هم درواغ ګڼل مؤمن ته به وایي چې رښتیا دې ویله تر ما پورې دې رښتیا خبره را ورسول چې تا ته رسول شاول و دغه تصدیق دي کړی چې غواړي هغه واخله ولا خو ما یشاؤون عند ربهم چې دی غواړي هغه لا پاکولر وکي نه الله عز وجل دی پاک په سره کې مش کامیاب پر دې دنیا کې خو الحمدلله دی ایمان لرو تصدیق لرو چې در الله یې ورس او چې خاتمه مال او تعالی په ایمان کې واخره دعوانا الحمدلله رب العالمین.